جب تمہیں بتا دیا جائے یہ سامنے تمہارا دشمن کھڑا ہے، اس کی جیب میں چاقو ہے، یہ نکال کے تمہیں مارے گا، کیا مقصد ہوتا ہے یہ بتانے کا؟ چاقو چھین لو. میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو سامنے آدمی بیٹھا نا اس کی جیب میں چاقو ہے، یہ آپ کو مارے گا. تو آپ کہیں اچھا اس میں تین وجوہات بیان ہو رہی ہیں، ایک یہ کہ چاقو ہے، دوسرا یہ کہ تیز ہے، تیسرا یہ کہ مارے گا. وہ اللہ کے بندو یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ بیان ہو رہا ہے کہ آگے بڑھو، ایک پنچ اس کے منہ پہ لگاؤ، گراؤ اور اس کی جیب سے چاقو نکال لو، ورنہ یہ تمہیں مارے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ مال خرچ کریں گے، تمہیں گمراہ کریں گے، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تم اس کی ترکیب کرو. انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ دینا اس کا اسم بنے گا، فلاں اس کی خبر، یہ نہیں، بلکہ فوراً کیا کرو، جلدی سے مال چھین لو ان کافروں کا، نہ ان کے پاس مال رہے اور نہ یہ اس مال کو تمہارے خلاف خرچ کر کے انسانیت کو گمراہ کر سکیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی، ربنا اطمس علی اموالہم. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے نکلے تھے، کوئی مال کی لالچ نہیں تھی میرے آقا کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال کی لالچ سے بہت بلند تھے، آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر بھی آ گئے تو آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ کے پیٹ پہ تب بھی پتھر بندے ہوئے تھے. جب مسجد نبوی کے اندر مال و دولت کے خزانے رکھے تھے تب بھی آپ کے گھر کے اندر کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جا رہا تھا. میرے نبی کو کھانے میں گوشت اور چربی کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی. آپ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے اس لیے نکلے تھے کہ وہ پیسہ زہر تھا، وہ پیسہ سانپ تھے جن کے ذریعے سے انسانوں کو دین حق سے روکا جاتا، جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کا باغی بنایا جاتا، جس کے ذریعے سے انسانوں کو فحش اور بے حیا بنایا جاتا، جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کے سامنے سے ہٹا کے بتوں کے سامنے جھکایا جاتا، جس کے ذریعے سے عورتوں کی عزت اور عصمت کو تباہ کیا جاتا. تو ایسا پیسہ چھیننا گناہ ہے یا ثواب ہے؟ ثواب ہے. اب کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ حضور قافلہ لوٹنے کیوں گئے تھے؟ خدا کی قسم میرے نبی کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا، کوئی ضرورت نہیں تھی پیسے کی. لیکن یہ زہر تھا. آج اگر دنیا کے کافروں کے پاس پیسہ ہے، اسی وجہ سے ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہمارا آشنا نہیں بنتا، ہم جھولیاں پھیلا پھیلا کے تھک گئے اپنے حکمرانوں کے سامنے، اپنے اس دنیا دار مسلمان کے سامنے. خدا کے لیے دین حق کا وفادار بن جا، مگر ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتی، اس کو اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہونے دیتی. ہر چوتھے دن ہم میں کوئی غدار پیدا ہوتا ہے جو پوری تحریکوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے صرف کافروں کے مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے. اس لیے وہ ہم سے معاشی جنگیں لڑ رہے ہیں. اس لیے اللہ نے اشارہ دیا کہ ان کے مال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دو، ختم کر کے رکھ دو، ان کے اموال کو جلا کے تباہ کر کے رکھ دو، تاکہ یہ انسانوں کو ذلیل و گمراہ نہ کر سکے. آج بیٹیوں کی عزت نہیں رہی، پیسہ نہ ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی. آج ماں باپ کی عزت نہیں رہی، ماں باپ غریب ہوں بیٹے ان سے بات نہیں کرتے. آج بھائیوں کی عزت نہیں رہی، بھائی غریب ہوں کتے سے بدتر اسے سمجھا جاتا ہے. آج غریب آدمی کو چمڑا کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، یہ صرف اس لیے کہ کافروں کے پاس مال و دولت ہے. آج انسانیت کی قدر ختم ہو گئی. آج جس آدمی کے گھر میں فریج، ٹی وی اور دنیا کی غلاظت نہیں ہے، اس کو کتے جتنی قدر نہیں دی جاتی. اگر غریب رشتے دار ملنے کے لیے آ جائے، کوئی اسے اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آخر کیا ہے؟ میرے نبی نے تو اس پیسے کی قدر و قیمت کو گرایا تھا، غریب کی شان کو مالدار کی شان سے اوپر کر دیا تھا، غربت کو فخر کی چیز قرار دیا تھا، مگر ان ظالم بدبختوں نے ایسا پیسے کا کھیل دکھایا، انسانوں کی ضروریات کو اتنا بڑھا کے پیش کر دیا، انسانوں کو پیسے کا اتنا غلام کر دیا کہ آج انسانیت کی قدر ختم ہو گئی اور پیسے کی پوجا اور عبادت کی جاتی. اس لیے ختم کر دو اس دنیا سے مال و دولت کے ان ڈھیروں کو، خزانوں کو. یا تو یہ مال و دولت شریف مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہو، جو رات کو سوتا نہیں ہے اس غم میں کہ کوئی غریب آدمی بھوکا نہ سویا ہوا ہو، اور یا مال یہ کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ رہنے دو. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قرآن کی ہر چیز میں اشارہ ہوتا ہے. تو یہ جنگ کا طریقہ نمبر کتنا بتایا؟ تین. پہلا طریقہ یہ تمہیں قتل کریں گے، تمہارے قائدین کو، تمہارے بڑوں کو، تمہارے جو قیادت ہے اس کو. دوسرا طریقہ یہ تمہارے خلاف کیا چیزیں لائیں گے؟ ثقافتی جنگ کے طور پہ ٹی وی، وی سی آر، گانے، تالیاں بجا اور ہر چیز لائیں گے، ڈش انٹینے لائیں گے، آج کسی مسلمان کو جہاد سے گمراہ کرنا ہو ایک ڈش انڈین ہاؤس کے گھر لگا دو، ساری رات ننگی عورتوں کے فوٹو دیکھ کے اپنی صحت بھی برباد کرے گا، خود بھی گندا ہوگا اور اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ کافروں سے جا کے لڑ سکے۔ اور مسلمان تو تو حوروں کی آنکھیں دیکھا کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا دنیا کی غلیظ عورتوں کے جسم دیکھنے کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جنگ کا، یہ تمہارے خلاف کیا خرچ کریں گے؟ مال، لیکن آخر میں انہیں کیا ہوگی؟ حسرت۔ اور پھر کیا ہوں گے یہ حسرت اور مغلوبیت؟ کب ہوگی؟ جب تم گھر میں بیٹھے رہو گے؟ نہیں، ان کے مال کا اور ان دونوں کا بیڑا غرق کرو گے۔ اس لیے کہا کہ حسرت بھی ہوگی مغلوبیت بھی ہوگی۔ اور یہ حسرت اور مغلوبیت کب ہوگی؟ جب مسلمان میدان جہاد میں آ جائے گا۔ جہاد کے علاوہ اور کوئی رستہ ہے کافروں کو حسرت میں ڈالنے کا؟ آپ تقریر کرو گے تو وہ حسرت میں نہیں آئیں گے، پوری کتاب لکھ دو گے یہودیوں کی سازشیں تب بھی وہ ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ ہاں، ان کے اس مال کا بیڑا غرق کرو گے جو انہوں نے تمہارے خلاف خرچ کیا، تب وہ حسرت میں آئیں گے، ذلت میں آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے یہ وجوہات جواز قتال مع المشرکین میں سے ایک وجہ ہے کہ کافر لوگ، کافروں کو کیوں قتل کرتے ہو تم؟ کافر اپنے پیسے کے زور پہ اللہ کے رستے سے روکتا ہے، جو اپنے پیسے کے نشے میں اللہ کے رستے سے روکتا ہو اس کو مارنا گناہ ہے ثواب ہے؟ جی، رستے میں اس مسجد کے کنارے پہ ایک بڑا سا سانپ بیٹھ جائے، جو آ رہے اس کو کاٹے آگے بڑھ کے، تو آپ اس سانپ کی پوجا شروع کر دیں گے؟ سجدے کریں گے اس سانپ کو؟ اس سانپ کو ترقی پسند دیوتا کہیں گے؟ اس کو دنیا کی طاقت کہیں گے یا کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے۔ تو جو اللہ کے رستے سے روکتا ہو اپنے مال کے ذریعے سے، اسے زندہ رہنے دیں گے؟ اگر زندہ رہنے دیں گے اللہ کا رستہ محفوظ رہے گا؟ اس لیے یہ وجوہات جواز قتال مع المشرکین میں سے ایک وجہ ہے۔ لَيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور رکھ دے ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پھر اس کی ڈھیری لگا دے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ بہت زبردست اشارہ دیا ہے، یا اللہ یہ مشرک ہمارے خلاف ہمارے قائدین کو بھی قتل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ ہمارے خلاف ثقافتی جنگ بھی لائیں گے، پھر یہ پیسہ بھی خرچ کر کے آپس میں متحد بھی ہو جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا تم ان کے اتحاد سے نہ ڈرو، تم ان کے اتحاد سے گھبراؤ نہ، ان کا متحد ہونا گند کا اکٹھا ہونا ہے۔ ان کا متحد ہونا کس چیز کا اکٹھا ہونا ہے؟ گند کا اکٹھا ہونا ہے۔ یہ گند ایک جگہ جب اکٹھا ہو جائے گا، اللہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کو کھڑا کریں گے، وہ آگ بن کے ان پہ گریں گے اور اس سارے گند کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اس لیے جہاں یہودی متحد ہوں کہو اللہ تیرا شکر ہے اکٹھے ہو رہے ہیں، جہاں یہود و نصارہ مشرکین متحد ہوں کہو اللہ تیرا شکر ہے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تب ہی برباد ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ بارود بنتا ہے مختلف چیزوں سے، تب اسے پٹاخی لگاؤ تو جا کے گرتا ہے۔ یہ بھی اکٹھے ہو کر تباہ ہونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور مل جل کے آپس کے اندر برباد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے اجزاء تو ان کی تباہی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کافروں کے اتحاد سے ڈر کے ان سے ہاتھ ملانا نہ شروع کر دو، بلکہ خوش ہو جاؤ کہ اب یہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اب انشاءاللہ تباہ بھی ہو جائیں گے، اکٹھے ہو رہے ہیں تو تباہ بھی ہو جائیں گے۔ کوئی چینی کی شکل میں میٹھا کافر ہے، کوئی کھاد کی شکل میں کڑوا کافر ہے، کوئی گلیسرین کی شکل میں چکنا کافر ہے، ان سب کو اکٹھا کرو گے بارود بن جائے گا۔ جہاد کی پٹاخی لگا کے پیچھے سے زور دو تو یہ سارے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب ان کافروں کو، کافروں سے ہم لڑتے رہیں گے، کب تک ان کے ساتھ ہماری لڑائی جاری رہے گی؟ کیا ان کافروں کے لیے کوئی امن کا رستہ ہے؟ فرمایا ہاں، ایک رستہ ہے امن کا۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو پیچھے ہو چکا، وان یعودوا، اور اگر وہ دوبارہ لڑنے کے لیے آئے، فقط مضت سنت الاولین، تو پہلے کافروں والا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ جو سنت الاولین، پہلے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ قانون نافذ ہو چکا ہے۔ یہ مضت سنت الاولین کی چند تفسیریں اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ فقط مدد سنت الاولین بے اہلاکہم فی البدری، جیسے اللہ نے بدر میں ان کو ہلاک کر کے ایک طریقہ جاری کیا، قیامت تک کے کافروں کو اللہ اسی طرح ہلاک کرے گا، بشرطے کہ ان کے مقابلے میں جیش آ جائے، 313 کا لشکر آ جائے ایمان کے ساتھ، بے اہلاکہم فی البدری. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، جو پہلے لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کے خلاف حزبیں بنائی تھیں، جماعتیں بنائی تھیں اور انبیاء کے خلاف لڑنے آئے تھے، تو ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا، تو انبیاء کے وارثوں کے سامنے بھی جو جماعتیں بنا کے آئے گا اللہ انہیں بھی تباہ و برباد فرما دیں گے. تیسرا چیز، وہیں یعود فقط مزت سنت الاولین ای فقط مزت، یہ قانون گزر چکا ہے کہ لاغلی بننا کتب اللہ لاغلی بننا انا و رسولی، اللہ تعالیٰ نے قانون لکھ دیا ہے کہ میں غالب کروں گا اپنے رسولوں کو. اللہ کہتا ہے میں ہی غالب رہوں گا، میرے ماننے والے ہی غالب رہیں گے، تو یہ قانون پہلے سے موجود ہے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ کافر تمہارے خلاف متحد ہو کر لڑنے آگئے تو اللہ کا یہ قانون پہلے سے نافذ ہو چکا. کیا قانون نافذ ہو چکا؟ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کا مالک اللہ اپنے صالح بندوں کو بنائے گا. اس زمین کا مالک اللہ کن کو بنائے گا؟ صالح بندوں کو بنائے گا. اِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، جن میں صلاحیت ہوگی، جن میں صلاح ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کا وارث بنائے گا. تو مسلمان آج زمین کے وارث کیوں نہیں بنتے؟ مسلمانوں میں صلاح نہیں رہی، اس لیے کہ جہاد کے بغیر نہ ایمان مکمل، نہ جہاد کے بغیر اعمال صالحہ مکمل. یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح سے. اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جن کے اعمال صالحہ ہیں، انہیں ضرور بضرور زمین پر حکومت و خلافت عطا کرے گا. آج مسلمانوں کو کیوں حاصل نہیں؟ معلوم ہوا ایمان بھی پورا نہیں ہے، اعمال صالحہ بھی پورے نہیں ہیں. ایمان میں جو چیز کم ہے وہ ہے اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ، اور اعمال صالحہ میں جو چیز کم ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. امت میں متحجدین تہجد پڑھنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، ذاکرین شاغلین موجود ہیں، ان سب کی برکات بھی موجود ہیں، لیکن جب تک جہاد نہیں ہوگا نہ ایمان کامل نہ اعمال صالحہ کامل، اس وجہ سے خلافت نہیں مل رہی. آج مسلمان نیت کر لے کہ انشاءاللہ جہاد بھی کریں گے اور اللہ کے لیے قربانی بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ زمین پہ خلافت دے دے گا، کافروں سے زمین چھین لے گا. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، اللہ ان کے قدموں سے زمین چھین لے گا، اور اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے ان الارض يرثها عبادي الصالحون، کہ زمین کے وارث صالح بندے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں صالحین میں سے بنا دے. باقی تو ساری چیزیں پوری کر لیتے ہیں، جہاد نہیں کرتے. بغیر جہاد کے کوئی صالحین میں شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاد فرض کے درجے میں پہنچا ہوا ہے، اور جب فرض عین ہو جاتا ہے حالات کے مطابق پھر سب کو آنا پڑتا ہے اس پر. یہ ساری تفسیریں یاد رہیں گی. فقط مزت سنت الاولین ای بے اہلاکہم فی البدر، فقط مزت سنت الاولین الذین تحزبوا علی انبیائہم، فقط مزت سنت الاولین ای کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فقط مزت سنت الاولین ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یاد رہیں گی ساری تشریحیں. اب دیکھیں قرآن ماحول بنا رہا ہے. کچھ لوگ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ آ کر آپ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، پھر وہ پیسے لگا لگا کے آپ کے بچوں کو کافر بناتے ہیں، بدکار بناتے ہیں، فحاش کرتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ مٹھائی کھلائیں گے انہیں؟ جی آپ کوشش کریں گے وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں تاکہ وہ اچھی طرح سے یہ کام کر سکیں، یہی کوشش کریں گے نا؟ ہر سال ٹیکس دے کے آیا کریں گے انہیں، ان کو بہت دعائیں کیا کریں ان کے لیے کہ یا اللہ ان کو بھی سب کو جنت میں ڈال دے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ یہ جہنم میں جلیں گے تو ہمیں درد ہوگا بہت. وہ نبی کو قتل کر رہے ہیں، آپ کے نبی کو قتل، جس نے کسی کی بیوی کو قتل کیا اسے معاف نہیں کرتا، تمہارے نبی کو قتل کر رہے ہیں، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور پیسہ لگا لگا کے تمہارے بچوں کو کافر کر رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں، بتوں کا پجاری، فحاش بدکار بنا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کی طاقت بڑھائیں گے، طاقت گھٹائیں گے؟ ان کو رہنے دیں گے نہیں رہنے دیں گے؟ قرآن اسی اسلوب پہ آ رہا ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ساری وجوہات بیان کر کے فرمایا وقاتلوہم، اور ان کے ساتھ لڑو، کب تک لڑتے رہیں؟ یا اللہ بہت زیادہ کافر ہیں دنیا میں، فرمایا سارے نہیں مارنے کی ضرورت، حتی لا تکون فتنہ، اتنا مار دو کہ فتنہ نہ رہے، یعنی کافروں کے پاس قوت طاقت شوکت نہ رہے، کافروں کے پاس قوت طاقت اور شوکت نہ رہے، اتنا ان کو مار دو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اَيْ يَكُونُ الدِّينُ كُلِّ شَيْءٍ خَالِصًا لِلَّهِ، کہ ایسا ہو جائے کہ ہر شخص کا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے، فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت وقت مختصر ہے، میں جلدی جلدی عبارات بتاتا جاؤں گا، آپ اسے سمجھتے جائیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قرآن مجید کا وہ اصول ہے جس اصول کو مسلمان اگر تھام لے تو کافروں کی تینوں طرح کی جنگوں کا بیڑا غرق کر کے انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ کافر کتنے طریقے پہ جنگ کرتا ہے؟ نمبر ایک قتل، نمبر دو ثقافتی چیزیں لا کر تمہارے مقابلے، نمبر تین اموال خرچ کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کے لیے ایک جامع لفظ لایا جس کا معنی، جس کو لایا فتنہ۔ یہ تینوں چیزیں فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان تینوں چیزوں کو نام دیا فتنے کا۔ فتنہ لغت میں کہتے ہیں الاختبار للمکروہ، الاختبار للمکروہ، اور فتنہ کے کئی معنی آتے ہیں، گناہ کو بھی فتنہ کہتے ہیں، کفر کو بھی فتنہ کہتے ہیں، قتال کو بھی فتنہ کہتے ہیں، احراق یعنی آگ لگانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، اور ازالہ کرنے کو بھی فتنہ کہتے ہیں، اور ایک حالت سے پھیر کر دوسری حالت، الصرف عن الشیء، اس کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ کیسا جامع لفظ لایا ہے قرآن مجید، ایک ایک لفظ پہ انسان قربان ہو جائے، اتنی اونچی کتاب ہے یہ۔ سارا نقشہ کھینچ دیا، کافر تمہارے نبی کو قتل کرنا، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کافر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کے سامنے گستاخیاں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تیرا دین جھوٹا ہے، اگر سچا ہے تو تو پھر ہمیں تباہ کر کے دکھا، یہ کافر تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، تمہاری نماز کے مقابلے پہ ثقافتی جنگ لا رہے ہیں، اپنے گانے بجانے، موسیقیاں، مصیبتیں لا رہے ہیں، تمہیں نماز سے روک رہے ہیں، تیسرے نمبر پہ وہ تمہارے خلاف اموال خرچ کر رہے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے رستے سے اور دین حنیف سے روک لے، تو یہ کافر اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے پہ کر رہے ہیں۔ کافروں کی طاقت اور قوت سے فتنے وجود میں آتے ہیں، اس کا نام قرآن نے فتنہ رکھ دیا، اور مسلمانوں کو حکم دے دیا، اگر دنیا میں تم اپنے قائدین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے نبی کی حفاظت چاہتے ہو، نبی کے دین کی حفاظت چاہتے ہو، مسلمانوں کی ثقافت کی حفاظت چاہتے ہو، مسلمانوں کی تہذیب کی حفاظت چاہتے ہو، مسلمانوں کی شکل و صورت، مزاج و کردار کی حفاظت چاہتے ہو، مسلمانوں کے حیا کی حفاظت چاہتے ہو، قاتلوہم، تو اس کے لیے تمہیں لڑنے کے لیے آنا پڑے گا، میدان جنگ میں تلوار اٹھانی پڑے گی۔ یا اللہ کب تک تلوار اٹھاتے رہے؟ اللہ نے کہا جب تک فتنہ نہ رہے۔ یا اللہ فتنہ رہنے کا، نہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں پیچھے سے دیکھو، فتنہ رہنے کے تین مطلب ہیں۔ پہلے یہ کہ کافر میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ تمہارے قائدین کو، تمہارے علماء کو قتل کر سکے۔ نمبر دو، کافر میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ اپنی ثقافت اور تہذیب تم پہ مسلط کر سکے۔ نمبر تین، کافر کے پاس اتنا پیسہ نہ رہے کہ وہ اس پیسے سے تمہیں گمراہ کر سکے، تب تم مزے سے اسلام کرنا، پھر حج کرنے چلے جانا، پھر ذکر کرنا، پھر نفل پڑھنا، پھر بڑی بڑی کتابیں لکھنا، پھر تحقیقات کرنا، تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، تنگ نہیں کرے گا، تمہیں باہر کوئی بے پردہ عورت نظر نہیں آئے گی کہ تمہیں فکر ہو کہ آنکھوں کی حفاظت کیسے ہوگی، تمہیں گلیوں میں گانا نہیں سنائی دے گا کہ تم پریشان ہو کہ کانوں کی حفاظت کیسی ہوگی، شریعت کا قانون نافذ ہوگا، قاتل اپنا قصاص کی وجہ سے زمین میں دبا ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کی زندگی ساری قوم کو نصیب ہو چکی ہوگی، گلی گلی میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ہر طرف ایمان ہوگا اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت تلواریں اور کلاشن کوفیں لے کے ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی، یا اللہ کہیں کوئی کافر بچ تو نہیں گیا جس میں فتنہ ہو، طاقت ہو تاکہ میں اسے بھی سیدھا کر کے آ جاؤں۔ کتنا اچھا ماحول قرآن نے دیا۔ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اس زمانے میں تو ہم کہاں لڑیں کافروں سے، فتنہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، کوئی طاقت ہے ہی نہیں ہم ان سے لڑیں، نہ وہ ہمارے علماء کو قتل کریں گے، نہ قائدین کو قتل کر سکتے ہیں، نہ وہ سیٹیاں بجا رہے ہیں، نہ وہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ پیسہ لا کے ہمیں گمراہ کر سکیں، ہم کیسے لڑیں ان سے جا کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ فتنہ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کفر کی طاقت، قوت اور شوکت، جس کی وجہ سے کفر کتنے کام کر سکے، تین کام کر سکے، تو وہ طاقت، قوت، شوکت ختم کر دو تاکہ کفر وہ تین کام نہ کر سکے، بس اس وقت تک تمہاری یہ لڑائی جاری رہے گی۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وقاتلوہم، امام قرطبی لکھتے ہیں، ہوا امر بقتال مطلق لا بشرط ان یبدا الکفار، یہ حکم دیا گیا کہ خود لڑنے کے لیے جاؤ، کافروں کی طرف سے لڑائی کا آغاز ضروری نہیں ہے، خود لڑنے کے لیے جاؤ تاکہ کافروں کے پاس قوت، طاقت، شوکت نہ رہے، ورنہ اللہ کے دین کو اور مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے وہ لوگ۔ نمبر دو، امر بالقتال لکل مشرک فی کل موضع، اس آیت میں حکم دیا گیا کہ ہر جگہ جا کے ہر مشرک سے لڑو، خواہ وہ مشرک بتوں کا پجاری ہو یا وہ مشرک تثلیث کا پجاری عیسیٰ ابن اللہ کہتا ہو، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا وہ مشرک عزیر ابن اللہ کہتا ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو مشرک بھی کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ جھک رہا ہو اور اس کے پاس طاقت، قوت موجود ہو، جاؤ تم اس سے لڑو۔ الامام راضی لکھتے ہیں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ای قاتلوہم لغرضی ان یکون الدین کلہ للہ، اس غرض سے لڑو، ایک ہے قاتلوہم لاجل ان یکون الدین للہ، اور ایک ہے وقاتلوہم لغرضی ان یکون الدین للہ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اہل علم حضرات سمجھتے ہیں اس چیز کو، تو یہ لاجل ہی ہے ہی نہیں یہاں پر، بلکہ لغرضی ہے، اور غرض انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تم یہ قصد اور ارادہ لے کے نکلو کہ اللہ کے لیے دین خالص ہو جائے اور کوئی کافر اتنا طاقتور نہ رہے کہ تمہارے کسی بچے کو گمراہ کر سکے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس لیے لے غرض ہی لکھیں، لے اجل ہی نہ لکھیں، ورنہ اشکال وارد ہو جائے گا۔ جو طلبہ ہوں گے امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آج کل طلبہ کو بھی ترکیب نہیں آتی عام طور پہ۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، احکام القرآن میں امام ابوبکر جساس لکھتے ہیں، یدل علی وجوب قتال سائر اصناف الکفر، یہ آیت دلالت کرتی ہے، یدل علی وجوب قتال سائر اہل الکفر، کہ تمام قسم کے کافروں سے لڑو گے، الا ما خصہ الدلیل، مگر وہ کافر جن کو اللہ نے کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے دی ہے، وہ بڈھے کافر جو کسی کام کے نہیں ہیں، لڑتے بھی نہیں ہیں، رائے بھی نہیں دیتے، مشورہ بھی نہیں دیتے، کونوں خدروں میں بیٹھے ان کو نہیں ماریں گے، عورتوں بچوں کو نہیں ماریں گے، جو لوگ قتال سے تعلق نہیں رکھتے ان کو نہیں ماریں گے۔ اسلام فسادی مذہب نہیں ہے کہ جہاں جائے قتل عام شروع کر دے، کافر قتل عام کرتا ہے، مسلمان قتل خاص کرتا ہے، اور اس قتل خاص سے باقی عام خود مسلمان ہو جاتے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں، فتنہ ای کفر و شرک و فساد، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ای کفر و شرک و فساد، و ويكون الغلبة للدين وتزمحل الأديان الباطلة. غلبہ دین اسلام کو ہو جائے اور سارے باطل ادیان کمزور ہو جائیں. بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید نے لفظ فتنہ کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور فرمایا کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. والفتنۃ اکبر من القتل. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کہ ایک آدمی کو اسلام کی حالت میں مار دیا جائے اور دوسرا یہ کہ اسے حضور کا دشمن بنا دیا جائے، ان میں سے زیادہ خطرناک چیز اس کے لیے کون سی ہے؟ ایک آدمی کو الٹا لٹکا کے اسلام کی حالت میں اس کا جسم چیر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ اسے اللہ کا دشمن بنا دیا جائے، اس میں سے کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے؟ مار دیا جائے یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. آج یہ جتنے مسلمان بیچارے گمراہ پھر رہے ہیں، ابھی جاؤ گے گاڑی میں دیکھو گے کوئی نوجوان داڑیاں صاف کر کے، پینٹیں پہن کے، سیٹیاں بجا کے، گلے میں لوکٹ ڈال کے، کوئی خدا کا پتہ نہیں، رسول کا پتہ نہیں. ان کو گمراہ کس نے کیا؟ کافروں کی طاقت اور قوت نے. اور جن مسلمانوں نے آج اپنے گھروں میں جگہ بنائی ہے، کافروں کی طاقت اور قوت کو توڑنے نہیں جاتے، وہ مجرم نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاکستان اور دوسرے ملکوں میں کئی گھروں سے لڑکیاں صبح اس لیے نکلتی ہیں کہ جسم بیچ کر روٹی کے دو ٹکڑے حاصل کر سکے. آخر کس چیز نے ایک مسلمان بچی کو اس خباثت کے اوپر لایا ہے؟ ساری دنیا کی حکومت آپ لوگوں نے کافروں کے حوالے کر دی، چاہے جس پہ پابندی لگائیں، چاہے جس کو زندہ رہنے دیں، چاہے جس کو مار دیں، چاہے جس ملک کے ساتھ جو حشر کرے. کہیں ملکوں میں جہاز نہیں اڑ سکتے، کسی ملک کے بچے بسکٹ نہیں کھا سکتے، کسی جگہ دودھ اور روٹی تک نہیں پہنچ سکی. جو چاہے وہ کرے، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. مسلمان فقر و فاقے کی وجہ سے مرتد ہونے پہ مجبور ہو گیا بیچارہ. مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے آج اسلام چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا. آج دنیا والوں کو کیسے کہتے ہو کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ خدا کی قسم، جو آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا تھا، یہ قرآن اسے تحفظ دیتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا. آج جو مسلمان بن جائے، اسے بھوکا مارو گے، اسے ذلیل کرو گے، اسے کٹواؤ گے، حفاظت کا نظام جہاد تو معطل ہو چکا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. ہر کوئی مطمئن بیٹھا ہے اپنی جگہ کہ میرے ساتھ چار آدمی ہے، میرے ساتھ پانچ آدمی ہے، میں بڑا کام کر رہا ہوں. ساری دنیا کی حکومت کافروں کے ہاتھ میں دے رکھی. اگر نیچے کا نظام ٹھیک کر بھی لیا جائے، اوپر سے وہ بدبخت پابندیاں لگا کر اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے پھر یہاں سود بھیجیں گے، پھر یہاں این جی اوز کے ذریعے سے، امدادی اداروں کے ذریعے سے ہمارے خیموں میں سود کے چاول تقسیم ہو رہے ہوں گے. ہم یہاں بھوکے پڑے ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں خیموں میں پڑی ہوں گی، اور یہ گورے اپنی گاڑیاں لائیں گے اور کہیں گے ہم تمہیں بوٹ دیتے ہیں، کمبل دیتے ہیں، سود کے پیسوں کے کمبل ہمارے بچوں کے سر پہ ڈالیں گے. آخر جب تک اس کافروں کی قوت اور طاقت کو نہ توڑا جائے، کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ خدا نے اس لیے اتنی تشریح سے پوری سورت نازل کر کے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ میری بات کو تو سنیں گے، میری بات کو تو سمجھیں گے، بتایا کہ یہ تمہیں زندہ نہیں رہنے دینا چاہتے، یہ تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ موذی ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، یہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں، یہ تمہیں کھا جائیں گے، تمہارے ایمان کو ختم کر دیں گے، تم ان کے پاس طاقت نہ رہنے دو، قوت نہ رہنے دو. ہم نے اپنا سر لحاف میں ڈالا، آج ان کے پاس یہ طاقت ہے، وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں مولوی فلاں تقریر کیوں کر رہا ہے. جب میں پاکستان آ گیا رہا ہو کے، میں نے کراچی میں بیان دیا، ایک گورے ملک کے چار وفد یہاں پر آئے حکومت پاکستان سے کہنے کے لیے، اس کو پکڑو ورنہ ہم تمہیں ماریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پکڑو ورنہ ہمارے کیوں یہ جہاد کی بات کرتا ہے؟ ہم اپنے ملک میں بھی قرآن بیان نہیں کر سکتے. جہاد کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے. ہم جہاد بھی بیان نہیں کر سکتے کیا؟ ہم اپنے دکھوں کے اوپر رو بھی نہیں سکتے؟ جو زخم آج ہماری ماؤں بہنوں کو لگے ہیں، کیا ہم اس پہ چیخ پکار بھی نہیں سکتے؟ ہم ہمیں پنجرے میں بند کر کے اوپر سے کہتے ہیں تم پھڑ پھڑا بھی نہیں سکتے ہو. اتنی بے غیرتی سے تو موت اچھی ہے, موت اچھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کافروں کی اقتدار چل رہا ہے. کیا فائدہ ہے زندگی کا, چار دن زندگی کر کے دو بچے ہی پیدا کر لیں گے اور کیا کر لیں گے, اس سے اچھا نہیں ہے سارے مسلمان کٹھے ہو کے ایسا ٹکرا جائیں حتی لا تکون فتنہ, کسی کافر کے پاس طاقت موجود ہی نہ رہے. اس آیت کی تصدیق میں کچھ آیات ہیں, ان کے جلدی جلدی نمبر لکھ لیں, پڑھنے میں دیر ہو جائے گی. سورہ محمد آیت نمبر 4, سورہ حج آیت نمبر 40, سورہ توبہ آیت نمبر 24, سورہ حجرات آیت نمبر 15. یہ ترتیب ایک خاص اس وجہ سے ہے, ربط کی وجہ سے ہے, جو الٹا سیدھا بتا رہے ہیں, پہلے دور کی آیت بتاتے ہیں پھر قریب کی بتاتے ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 15, سورہ بقرہ آیت نمبر 216, 244, 251. ان ساری آیات کو پڑھیں اور پھر شرمائیں کہ اللہ نے ہم سے کہا تھا کافروں کی طاقت نہ رہنے دینا, ہم نے رہنے دی, آج یہ قرآن بھی ہم سے ناراض ہو گیا. سچی بات ہے, یہ قرآن ناراض ہے. ان ساری آیات کو پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ ایک آدمی جس نے یہ ساری لکھی ہوں وہ اٹھ کے نمبر سنا دے. ہاں نہیں نہیں نہیں, 4 سے 20 نہیں, 4 اور 20. ہاں ایک سو 29 نہیں, خالص خالی 29 ہے. جزاکم اللہ. اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو ساروں کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم یا تو توبہ کر کے جہاد میں چلے جائیں یا پھر کسی پانی کے اندر چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. ہم جوان ہیں, ہمارے جسموں میں طاقت ہے اور اللہ کا دین ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اور اللہ نے قرآن میں ہمیں کہہ دیا تھا کہ تم ان کافروں کو طاقت اور قوت نہ بنانے دینا. پیسہ مسلمان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تب صحیح استعمال ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی جیسے مالدار کے ہاتھ میں ہو تو غریب کھاتے ہیں. لیکن ان کافروں کے ساتھ ہم ہمیشہ لڑتے رہیں گے. فرمایا نہیں, فَإِنْ انتہاؤ, ان میں سے جو باز آ جائیں گے, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے, تو پھر تم شک نہ کرو, یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں سچے مسلمان ہوئے ہیں یا سچے مسلمان نہیں ہوئے, ہر حال میں تم ان کے ساتھ قتال کرتے رہو, بلکہ جب وہ توبہ کر لیں کلمہ پڑھ لیں تو ان کے کلمے کو تسلیم کر لو. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو, ان اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا مددگار ہے, نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی خوب مددگار اور خوب جو ہے وہ حمایت کرنے والا ہے. تو اس لیے اگر کافر دوبارہ تمہیں دھوکہ دے کے میدان میں آ جائیں گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری نصرت اور مدد کرنے پہ قادر ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, یا اللہ ہم نے کافروں سے پیسہ تو لوٹ لیا اب جا کے آپ کے حکم پہ, اب اس پیسے کا کریں گے کیا, ہم اس پیسے کا کیا کریں گے. فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ, کتنا زبردست ربط ہے قرآن کا, لیکن ہمیں یہ آیتیں پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے, اس لیے کہ غنیمتم کا معنی تو رہا نہیں, اب تو ہم جا کے انہیں غنیمت دے کے آتے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ, جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت میں ملے گا, فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, رسول کے رشتہ داروں کے لیے, ذی القربى وَالْيَتَامَى, یتیموں کے لیے, وَالْمَسَاكِينِ, مسکینوں کے لیے, وَابْنِ السَّبِيلِ, مسافروں کے لیے, ان کن تم آمن تم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, وَمَا, اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہو, انزلنا علی عبدنا, جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی, یوم الفرقان, فیصلے والے دن یعنی بدر والے دن, یوم التقل جمعان, جس دن دو لشکروں کی لڑائی ہوئی تھی, واللہ علی کل شئین قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی مال غنیمت پانچ حصوں میں کر دیا جائے گا، پانچواں حصہ بیت المال کے لیے ہوگا جس میں مساجد وغیرہ، کعبہ شریف کی حفاظت اور ان کاموں میں خرچ ہوگا، اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ان مجاہدین میں سے ہر مجاہد کو حصہ برابر ملے گا، البتہ سوار کو ڈبل اور پیدل کو ہلکا حصہ، اس سے آدھا حصہ ملے گا، یعنی ایک حصہ عام آدمی کو اور ڈبل سوار کو ملے گا، لیکن اگر لڑائی نہ ہوئی ہو تو پھر سارا امیر کے اختیار میں ہوگا۔ اب جب غزوہ بدر کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے یاد دلانا شروع کر دیے اور میدان جنگ کا منظر کھینچا۔ اذ انتم بالعدوت الدنیا، وہ سورت ہم نے قرآن نازل کیا تھا کب؟ اذ انتم بالعدوت الدنیا، جب تم ادھر والے کنارے پر تھے، یعنی مدینہ کی طرف تھے، وہم بالعدوت القصوی، اور وہ پرلے کنارے پہ تھے مکہ کی طرف تھے، والرکب اسفل منکم ای اشد تفصلا منکم، اور قافلہ ابو سفیان کا تم سے نیچے اتر کے بچ چکا تھا، ولو تواعدتم، اگر تم مشرکین کے ساتھ وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو وعدے پہ نہ پہنچ سکتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ نے کرنا تھا وہ کام جو مقرر ہو چکا تھا، کیوں؟ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو مرے وہ اتمام حجت کے بعد مرے، ویحیی من حی عن بینہ، جو زندہ رہے وہ اتمام حجت سے زندہ رہے، وان اللہ لسمیع علیم، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، تم ادھر کی زمین پر تھے جو ریت والی تھی، وہ ادھر کی زمین پر تھے جو مٹی والی تھی، مگر اللہ نے یہاں بارش کر کے اس زمین کو پکا کر دیا، وہاں بارش کر کے اس زمین کو کیچڑ والا بنا دیا، اور پھر ابو سفیان کا قافلہ تم سے بچ کے چلا گیا، ابو جہل کا لشکر اچانک سامنے آ گیا، اگر تم اس جنگ کا آپس میں پہلے سے معاملہ طے کر کے جاتے، تم دونوں میں سے کوئی ڈر جاتا، یا تم ڈر جاتے یا وہ ڈر جاتے، آمنے سامنے نہ آ سکتے، بڑے بڑے مشرک بھی نہ آتے، مگر اللہ بڑے بڑے مشرکوں کو لے آیا تاکہ وہ تمہارے ہاتھوں سے ختم ہو جائے، تو کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اگر نہیں سمجھتے ہو آگے دیکھو کہ اللہ نے پھر تمہاری کیسے مدد کی۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ نے آپ کے خواب میں ان دشمنوں کو تھوڑا دکھا دیا، ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اگر اللہ وہ زیادہ دکھاتا ان کی تعداد تو تم کمزور پڑ جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور جہاد کے معاملے میں آپس میں جھگڑا کرتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا عن المنازع، آپس کے جھگڑے سے، انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حالات جانتا ہے، کہ خواب میں حضور کو دکھایا کہ مشرک تھوڑے سے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں بھی تھوڑے کر کے دکھائے، اور سچی بات یہ ہے جو آدمی اللہ کے لیے جان دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھ لے، کافر اسے چھوٹا سا نظر آتا ہے، بونا سا نظر آتا ہے، مچھر مچھی کتے کی طرح نظر آتا ہے، اور کوئی طاقت موجود نہیں رہتی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ نے تمہیں ان کی فوج دکھائی، اذ التقیتم، لڑائی کے وقت، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، تھوڑی، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہیں بھی تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ کر گزرے اس کام کو جو مقرر ہو چکا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام۔ کافروں کی نظر میں مسلمان تھوڑے نظر آتے ہیں تو وہ مست ہو کے آتا ہے کہ سب کو مار دوں گا کیونکہ میں جو سپر پاور ہوں، اور مسلمان کی نظر میں کافر تھوڑا نظر آتا ہے تو وہ قوت سے لڑتا ہے، اور پھر اللہ وہ کام کر دیتا ہے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا، یعنی حق کا غلبہ۔ یا اللہ، ہم تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے چلے گئے دشمنوں کے مقابلے میں، اور انشاءاللہ ڈٹ کے بھی لڑیں گے آپ کے حکم کے مطابق، مگر ڈٹ کے لڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب تم لڑو کسی جماعت سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو۔ یا اللہ، کیسے ثابت قدم رہے؟ اتنا سخت جگہ ہوتی ہے، کہا واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرنا، اللہ کو بلا لینا، اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا، لعلکم تفلحون، یقیناً تم اس کے بعد کامیاب ہوگے۔ یا اللہ، تیرا ذکر اور استقامت دین پہ کیسے نصیب ہو جائے گی؟ فرمایا واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، آپس میں نہ جھگڑو، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، اور تم ڈٹے رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی صابرین کے ساتھ۔ صابر کی تشریح میں آگے چل کے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں تفصیل سے۔ ہمارے معزز مہمان حضرات تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب ہوں گے انشاءاللہ، حضرت مولانا عبد الجبار صاحب سپریم کمانڈر جیش کے ہوں گے۔ آپ خاموشی سے استقبال کریں، بالکل خاموش، طلبہ نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ہمارا ارادہ تھا کہ یہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے گی اور جو خاص مقامات رہ گئے ہیں تو ان کی تشریح بھی بیان ہو جائے گی، لیکن وقت بہت کم ہے اور ہمارے معزز مہمان حضرات بھی تشریف لائے ہیں. میں انہیں اپنی طرف سے اور اپنے سب عزیز طلبہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب ترجمہ کیے بغیر میں جلدی جلدی خلاصہ آخر تک عرض کر دوں گا تاکہ یہ مکمل ہو جائے اور سورت کا آخری حصہ برکت کے لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم پڑھائیں گے اور دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا کہ کافروں کا جو جنگ کرنے کا طریقہ ہے مسلمانوں کے خلاف وہ کتنے طریقے کا ہے؟ تین طریقے پہ. پہلا طریقہ کہ وہ مسلمانوں کے قائدین اور جن پر مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد ہوتا ہے اور مسلمانوں کے علماء، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر دو، وہ ثقافتی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور ان کی عبادات میں خلل ڈالنے کے لیے اور انہیں روکنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، تالیاں، سیٹیاں، موسیقیاں لاتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس سے روک سکیں. پھر اس کے ساتھ وجوہات قتال بیان فرمائی کہ کافروں کے ساتھ لڑنے کا جواز کس لیے ہے، حالانکہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں. تو ان تمام وجوہات کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ کفر کے پاس طاقت اور قوت کا ہونا ایک ایسا فتنہ ہے جس کی وجہ سے کوئی آدمی بھی دین حق پہ پوری طرح سے قائم نہیں رہ سکے گا، یہاں تک کہ امت کے خواص بھی دین پر پوری طرح قائم نہیں رہ سکیں گے. جب کافروں کے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو وہ ہر طرح سے مسلمانوں پہ یلغار کریں گے. تو تم ان سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ ان کی طاقت اور قوت ختم نہ ہو جائے، خواہ وہ کسی جگہ کے بھی کافر ہوں. جب تک ان کے پاس مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، انہیں مارنے کی، ان پر پابندیاں لگانے کی، ان میں اپنی غلط تہذیب پھیلانے کی طاقت اور قوت ہوگی، تو مسلمانوں کا ایمان، اسلام، آزادی خطرے میں پڑ جائے گی. تو تم ان سے قتال کرتے رہو، اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں چھوڑ دو، اگر وہ دوبارہ تمہارے مقابلے پہ آئیں گے تو تم اللہ پر بھروسہ کرو. پھر ان کے ساتھ لڑنے کے دوران جو تمہیں مال ملے گا، اس مال کو آپس میں جھگڑے کے لیے استعمال نہ کرو، بلکہ غنیمت کی شریعت تقسیم کے اس کا خمس ایک طرف نکال دو اور چار حصے مجاہدین کے کاموں میں دے دو. تب اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے تمہاری مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا. اب جب تم میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جاؤ گے تو اس کے آداب کیا کیا ہوں گے؟ پہلا ادب بیان فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچو، اس لیے کہ اللہ افراد کی مدد نہیں کرتا، جماعت کی مدد کرتا ہے. آپس میں جھگڑو گے تو تم افراد رہ جاؤ گے، تمہاری جماعت نہیں رہے گی، اور تمہاری آپس کی لڑائی تمہاری قوت، روب اور ہیبت کو ختم کر دے گی. اس لیے متحد و متفق ہو کر لڑو، اور مشرکین اور کافروں کی طرح ریاکاری اور تکبر میں نہ آؤ، اپنی طاقت پہ نظر نہ کرو، اور نہ اس بات سے گھبراؤ کہ شیاطین مشرکین اور کافروں کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ شیاطین اگر ان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہوگا. البتہ اگر چند دن تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے کافروں کو ایک خاص شان اور طاقت مل جائے گی، لیکن جب تم دوبارہ لڑنے کے لیے آؤ تو اس طاقت اور شان سے گھبراؤ نہ، اس لیے کہ اللہ نے فرعون جیسے بڑے شان رکھنے والے کافر کو قتل کیا تھا اور ختم اور برباد کر دیا تھا. اور جب حضرت موسیٰ اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے تو نہتے تھے، خالی ہاتھ تھے، مگر فرعون کی عقل ایسی خراب ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کو بھی قتل نہ کر سکا اور ان کے سامنے جھک گیا اور برباد ہو گیا. تو دنیا کے کافر اگر فرعون جتنی طاقت بھی تمہارے مقابلے میں بنا لے اور تم حضرت موسیٰ جتنے نہتے ہو جاؤ کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے تمہارے ایک بھائی کے، تب بھی تم ان سے لڑائی نہ چھوڑنا کہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح دی تھی، اسی طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی فتح دے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، ہم جب میدان جنگ میں ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے تو جو دشمن ان میں سے وعدہ خلاف قسم کے ہیں، جنہوں نے انسانیت پہ زیادہ ظلم کیا، ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو ایسا قتل کرنا کہ ان کے پیچھے والوں کو بھی عبرت ہو جائے، اگر تم اچھی جنگ کرو گے تو یہ کافروں کے لیے زیادہ نافع ہے کہ ان کے تھوڑے آدمی مریں گے زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، تو تم اچھی طرح سے انہیں لڑو۔ فشرد بہم من خلفہم، ایک جنگی اصول بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جب ساری دنیا کے کافروں سے لڑنا ہے تو اس کے لیے مسلسل کون سا کام کرنا ہوگا، فرمایا مسلسل کام یہ کرنا ہوگا کہ تمہیں جہاد کی ٹریننگ اور تیاری کرنی ہوگی، جہاد کا سامان اپنے پاس تیار رکھنا ہوگا اور جہاد پر مال کو خرچ کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ تین کام کرتے رہو گے اللہ تمہاری ہیبت کافروں کے اوپر ڈال دے گا، اور اس ہیبت کی وجہ سے وہ تمہارے مقابلے پہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ نہیں آئیں گے، لیکن اگر وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیں تو تم ان کے ساتھ صلح کو قبول کر لو، اس صلح کے قبول کرنے میں تمہارے لیے خیر ہوگی، لیکن اگر وہ دھوکہ دیں تو پھر ان کی صلح ان کی طرف واپس پھینک کے تم دوبارہ اپنے میدان میں آ جاؤ۔ یا اللہ اس میدان جنگ میں لڑنے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل جو ضرورت ہے وہ تمہیں میری تائید کے بعد، وہ ایمان والوں کی تائید کی ہے کہ ایمان والے تمہارے ساتھ ہوں۔ یا اللہ ایمان والے کیسے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا کہ حرز المومنین علی القتال، آپ ایمان والوں کو جہاد پر ابھاریے۔ حرز کے معنی واسب، حرز کے معنی واجب، حرز کہتے ہیں ہلاکت کو، اس کے معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ جہاد پہ اس طرح سے ابھاریے کہ لوگوں اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا دین، تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت برباد ہو جائے گی، اس طرح سے لوگوں کو جہاد پر ابھاریے جس طرح سے موت سے ڈرایا جاتا ہے، جس طرح سے زہر اور آگ سے ڈرایا جاتا ہے، اسی طرح سے ترک جہاد سے ڈرائیے۔ جب آپ اس چیز کی تحریض کریں گے اور مسلسل ایمان والوں کو دعوت دیں گے جہاد کی تو تب ایمان والوں میں ایک جماعت ایسی تیار ہو جائے گی جن میں سے ایک ایک فرد دس دس کافروں پہ بھاری ہوگا، جن میں سے ایک ایک فرد کئی کئی کافروں پہ بھاری ہوگا، اور پھر جب کافروں میں سے کچھ افراد تمہارے ہاتھوں میں قید ہو جائیں تو تم دنیا کی لالچ میں نہ جاؤ، اگر ان میں سے کوئی بڑے گندے کافر ہیں تو ان کو فوراً قتل کر دو، اگر تم نے ان سے فدیہ لے لیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اللہ نے اس فدیے کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس مال غنیمت حلال طیب کو تم آپس میں کھاتے رہو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کام اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کے درمیان آپس میں ولایت قائم ہوگی، معنی یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہوں، یار ہوں، اور کافروں کو اپنے اوپر کبھی بھی کسی چیز کی ترجیح نہ دیں۔ تو جہاد کی دعوت دینے میں لفظ حرز میں تین چیزیں بتائیں، نمبر ایک یہ دعوت مسلسل ہو، نمبر دو یہ دعوت بہت قوت کے ساتھ ہو، نمبر تین یہ دعوت اس درد کے ساتھ ہو جس طرح آپ کا بچہ آگ میں کود رہا ہو تو آپ جس طرح سے اسے بچائیں گے، اسی طرح سے جہاد چھوڑنے والوں کو کھینچ کھینچ کے جہاد کی طرف لائیے، تب مسلمانوں میں معاشرہ قائم ہوگا۔ لیکن فرق ہوگا، کچھ اونچے درجے کے مسلمان مہاجر مجاہد، کچھ نیچے درجے کے مسلمان، یعنی ان کے اعمال کم ہوں گے، لیکن تم اس کی وجہ سے آپس میں تفریق نہ ڈالو، بلکہ سب ایک دوسرے کے ولی اور دوست بن جاؤ اور آپس میں متحد ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو دنیا کے کافر تو تمہارے خلاف متحد ہو چکے، اگر تم مسلمان آپس میں متحد نہ ہوئے اور تمہارے مظلوموں نے تمہیں مدد کے لیے پکارا اور تم یہی مسئلہ دیکھتے رہے کہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اپنے مسلمانوں کی مدد کو یوں دیکھتے رہے کہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، تو تب زمین پہ ایسا فتنہ آئے گا کہ جس فتنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور آج وہ فتنہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ مظلوم مسلمان پکارتے ہیں، ہم مسئلے دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی مدد جائز ہے کہ نہیں، تب ویسے ایسے فتنے سامنے آتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بھی لرز کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے۔ تو سب مسلمان متحد اور متفق ہو کر جب تم میں سے مظلوم مسلمان تمہیں مدد کے لیے پکاریں تو تم ان کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ یہ ہے سورہ انفال کا اختتام۔ اس کے میں نے کہا تھا کہ فرقان کی میں مزید تشریح کروں گا، لیکن وقت کی تنگی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ سورت کا مبارک خاتمہ فرمائیں اور دعا فرمائیں، پھر جن طلباء نے کل مصافحہ وغیرہ کے لیے لکھا تھا ان کی ترتیب بنے گی انشاءاللہ۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہمارے محترم مجاہد اعظم اسیر ہند حضرت العلامہ مولانا مسعود اظہر صاحب بارک اللہ فی حیاتہ الغالیہ نے جہاد کے موضوع پر ان دو عظیم سورتوں کا وہ مضمون اور اسرار و رموز بیان کیے ہیں. سورہ انفال میں قوانین جنگ تھے اور سورہ توبہ میں اعلان جنگ. اسی لیے سورہ برات کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے اور جنگ میں لوگ مٹھائیاں تقسیم نہیں کرتے، تو اسی لیے سورت کا آغاز براءت من اللہ و رسولہ سے ہے. اور قرآن مجید میں جہاد کا موضوع تمام موضوعات پر غالب ہے. مکمل سورتیں جہاد کی قرآن مجید میں موجود ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ قتال. اور جہاد ہی کی بدولت سے توحید کا عظیم درس دیا جاتا ہے، اور تمام انبیاء سابقین نے جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی راستے کو تمام راستوں سے اہم سمجھا ہے. غزوہ خندق میں جب شدید سردی تھی اور مدینہ منورہ میں سردی کا ایک خاص لہر ہوتا ہے، انہی دنوں میں جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا اور قحط سالی کا زمانہ بھی گزرا تھا. خندق کودنے میں صحابہ کرام کو کافی مشکلات کا سامنا پڑا. صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر باندھ لیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار وفا شعار صحابہ کی حالت زار کو دیکھا تو دعا فرمائی، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. مولا زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی 60 سالہ اور 70 سالہ زندگی کی کیا حقیقت؟ یہ تو زندگی ہے اور ان کے دونوں طرف میں عدم ہے. اور طالب علموں کا مسئلہ ہے کہ الطہر المتخلل بین الدمین فی حکم الدم فالوجود المتخلل بین الادمین. ایک زمانے میں زید عمر بکر نہیں ہے پیدا ہوئے، 60-70 سال کے بعد پھر فنا ہو گئے، ان پر عدم کی تاریکی آ گئی، تو وجود بین الادمین فی حکم العدم ہے. تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے کوئی انتہا نہیں. روایات میں ہے کہ موت کو ایک مینڈے کے شکل میں لایا جائے گا، فرشتے اہل جنت سے پوچھیں گے جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے یہ موت ہے. پھر اہل جہنم کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ تو فرشتہ اس موت کو ذبح کرے گا اور کہے گا کہ خلود لا فنا بعد ذلک، شباب لا حرم بعد ذلک، صحت لا مرض بعد ذلک. تو جنتیوں کی مسرت وہ حد درجے بڑھ جائے گی اور کفار کا غیظ و غضب اور حزن و ملال حد سے زیادہ ہو جائے گا. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو تسلی اور تشجیع دے رہے ہیں، اور زبان مبارک میں یہ مبارک کلمات ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، رجال القرآن والسنہ تھے، تلامیذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے فوراً جواب دیا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. ہم وہی لوگ ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر جہاد کی بیعت کر لی ہے. نحن الذين بايعوا محمدا علل جہاد ما بقینا ابدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ان عظیم قربانیوں سے کافی مسرت نصیب ہوئی. صحابہ نے یوں نہیں کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الصلاۃ علی الصوم یا علی الحج یا علی الذکر والاذکار والاوراد، نہیں انہوں نے کہا علل جہاد. ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر زیادہ زور دیتے ہیں اور یہ موضوع تمام موضوعات میں زیادہ پسندیدہ ہے. اور یوں بھی نہیں کہا نحن الذین بایعوا محمدا لیوم او لیومین او لاسبوع او اسبوعین یا لشہر و شہرین او لسنۃ او لثلاثۃ اعوام، بلکہ فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جب تک ہماری جان میں جان ہے اور ہم بقید حیات ہیں، ہم نے اس عظیم مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی ہے. عظیم مقصد وہ جہاد ہے، جہاد، جہاد سے ملت، جہاد سے امت، جہاد سے اس ملت کے تمام شعائر محفوظ ہوتے ہیں. جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے اس وقت سے وہ ذلت اور پستی کے گڑے میں گر گئے ہیں. جب افغانستان میں جہاد شروع ہوا لوگ بڑے حیران تھے. ان دنوں میں میں مدینہ منورہ میں تھا. مدینہ منورہ کے بعد شیوخ کہتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں افاغنا، اتنی عظیم قوت کے ساتھ بے سر و سامانی کی حالت میں انہوں نے جہاد شروع کیا، کھلاڑی اور تلوار اور درانتی اور پستول سے بھی اتنے عظیم طاقت کا مقابلہ. لیکن اب ہم جب مدینہ منورہ جاتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ زندہ ہیں، شیخ ابو بکر الجزائری وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ واقعی، اور کہتے ہیں الافاغنہم اساتذتنا فی الجہاد، یعنی بظاہر ایک آدمی جب مادیات پر نظر دوڑاتا ہے تو مادیات کے میدان میں روس اور امریکہ اور یہ تمام قوتیں سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن جب اللہ تعالی کے وعدوں پر انسان نظر ڈالتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کس کے تصور میں تھا کہ افغانستان فتح ہوگا. مولانا بھی اس جہاد میں ہمارے ساتھ شریک تھے جب باڑی کی پہاڑی بھی فتح نہیں ہوئی تھی. جاور کے علاقے میں جہاد شروع تھا. مولانا جلال الدین حقانی کے ساتھ یہ سب ہمارے حضرات موجود تھے. ہم حیران تھے کہ باڑی کی پہاڑی کیسی فتح ہوگی، ہوس کا فتح کیسے ہوگا، پھر گردیز کیسے فتح ہوگا. لیکن رب العالمین نے نقشہ بالکل تبدیل کر دیا کہ تم جہاد کا راستہ اختیار کرو، پھر دیکھو کہ میری نصرتیں اور حمایتیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں یا نہیں. آج افغانستان میں بعون اللہ جل جلالہ و بفضلہ العمیم 98% بلکہ 99% علاقہ جہاد کے انوار سے منور ہے. تقریباً 40-42 دن میں نے وہاں تالقان میں گزارے. پروگرام تھا کہ قندہر میں دورے تفسیر ہوگا. وہاں گیا تو وہاں تالقان کے کمانڈروں نے امیر المومنین کو گویا پیغامات بھیجے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی اس ترجمے میں شریک ہو جائیں. تو امیر المومنین کی مرضی تھی کہ تالقان میں ترجمہ شروع ہو. مولانا عبد الجبار صاحب بھی وہاں تشریف لائے تھے. انسان حیران ہوتا ہے کہ مجاہدین میں اور جو عشاق شہادت ہیں کتنا عظیم جذبہ ہے ان میں. بعض طلبہ باقاعدہ ترجمے میں بھی شریک ہوتے اور جب تعارض کا موقع ہوتا تعارض میں بھی چلے جاتے. مزہ آتا ہے، طالب علمی وہی طالب علمی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دورے تفسیر میں طالب علم شریک ہو اور دوسری طرف جب آواز آئے تو میدان جہاد میں بھی نکلے. کئی طلبہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے لیے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں شہادت کی نعمت سے بہت جلد سرفرازی عطا فرمائے. ہم دعائیں دیتے ہیں کہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. طویل حیات سے نوازے اور جب موت آئے تو اللہ آپ اور ہم سب کو شہادت کی موت سے نوازے. وہ روتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو اب زمین پر چلنا آر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کئی کئی محبوب ساتھی وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں اور ہم اب تک زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اتنا جذبہ ہے جس قوم میں اتنا جذبہ ہو اور شہادت کی موت ان کو شہد سے بھی زیادہ لذیذ اور محبوب ہو وہ قوم انشاءاللہ ہر میدان میں فتح اور کامیابی حاصل کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ بعد میں آنے والوں میں حب دنیا کا مرض بڑھ جائے گا اور کراہیت الموت موت سے ڈرنا. آج ہم جب مجاہدین کشمیر کو دیکھتے ہیں, مجاہدین افغانستان کو دیکھتے ہیں اور چیچنیا اور بوسنا اور ہرس ان علاقوں کے مجاہدین, بحمد اللہ ان مجاہدین میں نہ دنیا کی محبت ہے اور نہ موت کی کراہیت ہے. مجاہد جب گھر سے نکلتا ہے وہ دل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ میدان جنگ میں میرے دماغ کے پرزے اڑیں گے اور میرے دل کے ٹکڑے ہوں گے, تب وہ گھر سے نکلتا ہے. جہاد کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سابقہ جہاد خوست میں ایک آدمی نے مجھے کہا, ایک پیٹرول پمپ پر ہم گاڑی میں تیل ڈال رہے تھے, ایک آدمی ہاتھ میں تسبیح اور سفید ریش, اس نے کہا یہ خوست میں جو لڑائی ہے یہ امریکہ کی دولت سے یہ لڑائی ہو رہی ہے, یہ سب امریکہ کی دولت ہے. میں نے کہا بڑے میاں اگر کوئی داڑھی منڈا یہ بات کہتا تو پھر بھی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور بحمداللہ بہترین داڑھی آپ کے چہرے پر ہے. میں نے کہا دولت کے ذریعہ لوگ میدان جنگ میں نہیں جاتے. میں نے کہا میں غریب مدرس ہوں, آپ کو میں 1000 روپے انعام دیتا ہوں, آپ ایک دن کے لیے سب سے اول میں چلے جائے جہاں تعارض ہے, صرف ایک دن کے لیے صبح سے شام تک. اس کا رنگ پیلا ہو گیا. سب سے اول میں نے کہا آپ ایک دن صرف چلے جائے, آپ بندوق بھی نہ صرف ان کے ساتھ ایک دن گزارے, تو اس کا رنگ زرد ہو گیا. میدان جہاد میں یہ شہادت کا جذبہ اور آخرت اور رب العالمین کی رضامندی کے مشاعر مجاہدین کو کھینچتی ہے. اب تو ہم اپنے جرنیلوں کو, خاص کر جرنیل پرویز مشرف صاحب کو یہی مشورہ دیں گے اور ہمیں بڑی خوشی ہے, اقوام متحدہ نے جو پابندیاں لگائی ہمارے جرنیل صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے. رب العالمین ہمارے جرنیلوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے. پاکستان کے لیے فرض عین ہے کہ ہر پاکستانی نوجوان تمام جہادی مشق اور ٹریننگ سے مسلح ہو. ہمارے سامنے بدترین دشمن ہندو, جو ہماری بہنوں اور ماؤں اور مسلمان بیٹیوں کے ساتھ وہ شرمناک معاملہ کرتے جن کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے, ایسے شرمناک اور ایسے حیا سوز دشمن کے اعمال کا ہم سے یہی تقاضا ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ, پاکستان کا ہر نوجوان, پاکستان کا ہر بوڑھا وہ تمام جہادی مشق اور تربیت سے آراستہ ہو. انشاءاللہ العزیز پاکستان تمام روئے زمین پر اسلام کا ایک عظیم قلعہ بنے گا اور اسلامی جھنڈے انشاءاللہ دہلی اور لال قلعہ اور بمبئی اور کلکتہ کے ایوانوں پر لہرائیں گے. ہمارے ذمے کافی قرضے ہیں, بابری مسجد کا قرضہ, دیگر کئی مساجد کا قرضہ, اور ہمارے بڑے بڑے نامور کمانڈر وہاں شہید کیے گئے ہیں, لاکھوں شہداء کے خون کا انتقام ہمیں لینا ہے اور وہ فقط اسی جہاد کے ذریعے سے ہم لے سکتے ہیں. جیم ہی الف دال کے 4 حروف ہیں لیکن اس میں اتنا وزن ہے, اس میں اتنی ایٹمی طاقت ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں جہاد کے مقابلے میں صفر ہو جاتی ہے. روس کا بہت بڑا پارلیمان کا ممبر نیکولاویچ اسی بنیاد پر مسلمان ہوا ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ روس نے اپنے تمام اسلحہ کو افغانستان پر استعمال کیا, اتنا اسلحہ, میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اگر ان تمام ٹینکوں اور مکتر بند گاڑیوں اور جیپ جتنا بھی اسلحہ اس کو اگر آگ میں پگھلایا جاتا تو تمام افغانستان پر لوہے کا دو گز وہ عظیم چادر پھیل جاتا تھا، اتنا عظیم اسلحہ اس نے استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی تمام مادی قوتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں صفر ہو گئی. جن مجاہدین کے ساتھ خالق کون و مکان کی قوت ہو، وکف اللہ المؤمنین القتال اور حسبک اللہ کے وعدے موجود ہو، تمام دنیاوی طاقتیں ان کے مقابلے میں صفر ہو جاتی ہیں. واللہ ہم پریشان ہیں پاکستان میں کہ دنیا کی کفری طاقتوں نے طالبان پر پابندیوں کے اوپر وہی الغار کیے، لیکن واللہ العظیم امیر المومنین ملا محمد عمر بارک اللہ فی مساعیہ الجمیلہ اور اس کے تمام رفقاء اور طلباء اتنے مطمئن ہیں، اتنے مطمئن. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جتنے یہ کافر ہم پر پابندیاں لگاتے ہیں، ہمارے مقابلے میں مختلف دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و رعایت پر ہمارے یقین اور بھی زیادہ ہو جاتے. جہاد کا عظیم موضوع، جہاد کی یہ عظیم نعمت اگر ہر پاکستانی کے دل میں موجزن ہو، ہر پاکستانی بچہ اور نوجوان اور بوڑھا وہ جہادی مشاعر اور احاسیس اور جذبات سے معمور ہو، الحمدللہ ہند کیا، امریکہ کیا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس جہاد کے سامنے سرنگون ہوں گی. آخری آیت کا صرف میں ترجمہ کرتا ہوں. والذین آمنوا وہاجروا، جو خوش قسمت لوگ ایمان سے مشرف ہوئے اور انہوں نے دین کی خاطر اپنے گھروں کو، اپنے خیش و اقارب کو چھوڑا، ہجرت اختیار کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں انہوں نے جہاد کیے، یہ مہاجرین کی تعریف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. والذین آؤوا ونصروا، اور جن انصار کرام نے ان مہاجرین کو مدینہ منورہ میں جگہ دی، ان کے ساتھ اپنے گھروں کو تقسیم کیا، اپنے باغات کو تقسیم کیا، ونصروا اور دین اور اسلام کی نصرت فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا. آج بھی جو راہ خدا میں ہجرت کرتا ہے، جو مہاجرین کی مدد کرتا ہے، انہی آیات کا مصداق ہے. مسئلہ ہے اصول تفسیر کا کہ خصوص واقعہ کو نہیں دیکھا جاتا، عموم الفاظ اور عموم کلمات کو دیکھا جاتا ہے. لہم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے. مجاہد کی روزی عزت والی روزی ہے. پہاڑوں کے غاروں میں رہنا، عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ان شاہی محلات میں لذت اور دنیا کے تمام نعمتوں سے مستفید رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے. غار کی ایک منٹ کی زندگی، عزت و ناموس کی زندگی دنیا کے سب سادہ زندگیوں سے بہتر ہے. والذین آمنوا من بعد، جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے، وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اس میں تابعین کی افضلیت کی طرف بھی اشارہ ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، اور اصحاب ارحام اور رشتہ دار لوگ آپس میں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق برادری کے اصول قائم کریں. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقین اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ خبرداری رکھنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم ونحى نحوهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين. رب العالمين حضرت العلامہ مولانا مسعود اظہر دامت برکاتہم کے ان قربانیوں کو شرف پذیرائی عطا فرمائے. کتنی بڑی خوشی ہے. واللہ مولانا جب جیل میں تھے، میں دور حدیث کے بعد بخاری شریف اور ان کے لیے ہم دعائیں مانگتے تھے، اور بہت ایک محال جا ایسی بات معلوم ہوتی تھی کہ مولانا کے ساتھ ہماری پھر بھی ملاقات کبھی ہوگی. اللہ اکبر. وَقَدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَيْنِ بَعْدَمَا يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَلَّا تَلَاقِيَا. اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم کرم فرمائیاں ہیں. وَقَدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَيْنِ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دو دور استادوں کو آپس میں ایسا ہی ملا دیتا ہے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن پھر بھی ہم ایک مجلس میں جمع ہوں گے. واللہ بہت بڑی مسرت کا مقام ہے کہ رب العالمین نے ہمارے ایک عظیم کمانڈر جنہوں نے افغانستان کے جہاد میں عظیم قربانیاں دی ہیں اور کشمیری جہاد میں عظیم قربانیاں دی ہیں, رب العالمین نے کس عجیب انداز سے دشمنوں کے ان عظیم قید و بند سے نکال کر یہ عظیم نعمت رب العالمین نے ہم پر فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جہادی قربانیاں جو دے رہے ہیں دن رات اسی میں مشغول ہیں, لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ لِنَشْرِ الْمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ لِإِحْيَاءِ السُنَنِ النَّبَوِيَّةِ. یا رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما اور ان کے جتنے رفقا ہیں اور جتنی جہادی تنظیمیں ہیں جتنے مجاہدین ہیں یا رب العالمین سب کو اپنی حمایت و نصرت سے معید بنا. افغانستان میں طلبہ جو عظیم قربانیاں دے رہے ہیں آج کل طالقان علاقوں میں برفوں کے علاقوں میں باقاعدہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بعض مورچوں کو کھانا دیا جاتا ہے. سب کو دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ طالبان کو ان تمام محنتوں سے نجات عطا فرمائے. اور بہت جلد فرخار اور پنشیر اور بدخشان کا علاقہ فتح ہو. ہمارے اس پاکستان کو رب العالمین ایک عظیم اسلامی حکومت بنا دے. پاکستان کا ہر بچہ ہر نوجوان اور بوڑھا رب العالمین اس کو جہادی جذبات سے سرشار فرمائے. اللہم انت الہنا وانت معبودنا یسر للمجاہدین جمیع الطرق الجہادیہ. اللہم ایید المجاہدین فی کل مکان سواء کانوا فی کشمیر او فی فلسطین او فی بوسنہ و فی ہرسک او فی بلاد اخرى الذین یحاربون اعداک اعداء الاسلام والمسلمین ویجاہدون لإحياء الشعائر الدينية ولكلمتك العليا يا رب العالمين. اللهم أيدهم ووفقهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين ولا سيما أمريكا وروسيا وأعوانهما. اللهم أهلكهم وبددهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم أنزل الصواعق المحرقة على الذين يعبدون البقرات على الذين يسجدون للأصنام. اللهم حرق بيوتهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأيتم أطفالهم وأرمل نساءهم وجمد الدماء في عروقهم. اللهم إنك أحييت جميع الشعائر الإسلامية ببركة الجهاد. نسأل منك أن تحيي الشعار العظيم وهو أن تجعل نساءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نساء السوفيت ونساء أمريكا غنيمة للمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم نور القرآن الكريم ونور الأحاديث في هذه البلاد ورفرف رايات الإيمان في أرجاء المعمورة كلها ونور باكستان وجميع البلاد الإسلامية بأنوار الشريعة الغراء. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اور اس درس میں جن طلباء نے شرکت کی جن مسلمانوں نے شرکت کی رب العالمین تمام کو دارین کی نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے. اور مولانا مسعود ادر صاحب اور ان کے جتنے اکابر اسلاف ہیں بالخصوص مفتی اعظم حضرت العلامہ مولانا مفتی رشید احمد بارک اللہ فی حیاتہ العطرہ اور ہمارے حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بڑے بڑے کمانڈر ہیں علماء ہیں قراء ہیں محدثین و مفسرین ہیں یا رب العالمین سب کے ان اعمال جلیلہ کو قبولیت عطا فرما. علماء کے گھروں کو الی یوم القیامہ علم کے انوار سے منور فرما. اس علاقے پر رحمت نازل فرما. اور آئندہ جو جلسہ ایک گاؤں میں ہو رہا ہے اس کو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کی بہبودی کے لیے کامیابی عطا فرما. اور جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں یا رب العالمین تمام کو دارین کی نعمتوں سے سرفرازی عطا فرما. جس طرح